Στα σχολεία που πήγα δεν διδάσκουν το μίσος, κι ίσως κάποτε ίσως να το ζήσεις κι εσύ. Στα σχολεία που πήγα έχουν κάνει στην πάντα κρατική προπαγάνδα, δολοφόνους να ζεις. Στα σχολεία που πήγα κι οι κορίτσια κι αγόρια που μαζί κι όχι χώρια συντηρούν τη φωτιά. Στα σχολεία που πήγα η φτωχιά του του κόσμου σε κοιτάζουν φως μου με καθάρια ματιά. Τα σχολεία που πήγα μια μεγάλη πορεία από μπροστά αστυνομία και από πίσω να ζει. Τα σχολεία που πήγα όταν κάτω φτιαγμένα οριζόντια με μένα είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, μια παραγγελία για Παρασκευή για τα παιδιά που δίνουν παρελήμνες τώρα σε λίγες μέρες. Social waste, τα σχολεία που πήγα. Άντε, bye. Τα σχολεία που πήγα, δασκαλέρας οι τέχνες μου διδάξανε τέχνες να μιλάς στους φτωχούς. Στα σχολεία που πήγα, είδα αλληλεγγύη. Οι ξένοι ήταν εκεί, φίλοι με τους στρωτούς. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε την αλήθεια για τα ντάκι, τα στήθια και στην πρώτη γραμμή. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε τους καφιέδες, τους ξεπαίνουν λακέδες με λανιού ποταμί. Γρηγόρη Στουτκάρδη. Μία παραγγελία μπορώ να κάνω. Αν δεν είναι για την άλλη Παρασκευή, θα μπορούσε να κάτσει και για τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Αν μπορείς του Γιωργούτσου το τελευταίο ξέσπασμα να πάρεις, και όπου τη μαύρη θύλα βάλε ΣΥΡΙΖΑ, και όπου εκεί της Ρόδου την ομάδα το τέτοιο βάλε της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα ταιριάξει πολύ καλά. Ντροπή σα, ρε ξεφτύλες! Ντροπή σα, ρε ξεφτύλες! Ξεφτυλιστήκατε και σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία! Ντροπή σα, ρε! Είστε εσείς! Ο ΣΥΡΙΖΑ! Θα πεθάνω, ρε, το είπα! Θα φουντάρω στο λιμάνι της Καλαμάτας, ρε ξεφτύλες! Θα φουντάρω αύριο, θα πιω βιτριώνι! Θα πιω βιτριώνι και θα πεθάνω, ρε! Ξεφτύλες! Άμπαλε! Τσίπρα! Άμπαλε! Ιδού! Ο ΣΥΡΙΖΑ! Ιδού και το πίδημα! Ήταν πίδημα αυτό! Δεν αντέχω άλλο! Δεν μπορώ άλλο πια! Τόσα χρόνια! ΣΥΡΙΖΑ! Δεν αντέχω άλλο, ρε! Δεν μπορώ άλλο! Δεν μπορώ άλλο! Έλα, από πού με παίρνεις? Από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Έχω μάθει ότι είσαι φαν των θεών, έτσι, Queen. Ναι. Έλα, είναι δυνατό να μην έχεις βάλει ποτέ χαλί το Hammer to Fall? Το θέλω για την Παρασκευή. What the hell we find?